เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยตถัสสะพหุชนะสุขายะพหุชนะหิตายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังธัมโมสกจังโสตัพโพขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอกล่าวนมัสการแด่พระมหาเทรานุเถระพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูอนุสาสโสพลตลอดทั้งพระมหาเทรานุเถระผู้ทรงศีลสตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือยิ่งขออํานวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเนคขมะจารีเนคขมะจารณีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ประการแรกนั้นอาตมาภาพขอใช้สิทธิส่วนตัวขององค์บรรยายซึ่งอยู่บนธรรมาสน์อนุญาตให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังนั่งพนมมืออยู่ได้วางมือลงสักคุณยายคุณตาไม่ต้องพนมมือก็ได้วางไว้ในตักของท่านนั่งในอาการแห่งสมาธิทำจิตใจของท่านให้สงบทำร่างกายให้มันผ่อนคลายแล้วเราจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันในสิ่งที่ควรฟังในสิ่งที่ควรพูดอาตมาเดินทางมาไกลจากจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเกือบจะสุดแดนไทยใกล้ฝั่งแม่น้ำโขงแม้พี่น้องทั้งหลายที่มาจำนวนมากในวันนี้ก็คงมากันหลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภอหลายหมู่บ้านการที่เราทั้งหลายได้มารวมกันในวันนี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนแม่น้ำคนละลำห้วยไหลลงสู่ลำธารอันเดียวกันเอื่อยอ่อยสงบงามเหมือนแควเล็กแควน้อยที่ไหลหลั่งลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำไม่เคยแยกแตกจากกันฉันใดน้ำใจของชาวพุทธผู้เลื่อมใสในรัตนตรัยแม้จะอยู่คนละหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดก็เปรียบเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันที่ได้มารวมกันที่วัดต้นสนแห่งนี้อาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวันนี้ครั้งแรกก็มีความคิดหนักใจอยู่เหมือนกันว่ามันไกลเหลือเกินจะมาไหวหรือไม่การงานก็เยอะทีนี้มาคิดอีกทีหนึ่งจังหวัดอ่างทอง เหมือนกับวันนี้คืนมาบ้านเก่าจากจังหวัดอ่างทองไปนานไม่จำได้ว่าตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มสร้างถนนสายอ่างทองโพทองน้องแม่ไก่แสวงหาทุ่งแฝกย่านยาวดอนปรูศรีประจันไปแถวแถวนี้เริ่มก่อสร้างรากยางเสร็จอาตมาก็จากจังหวัดอ่างทองแล้วก็ไม่เคยย้อนกลับคืนมาอีกจากนั้นก็ร่อนเร่ไปในโลกกว้างไปอยู่ต่างประเทศอีก 5-6 ปีแต่ก่อนนั้นเคยมาอยู่จังหวัดอ่างทองนี่ปีหนึ่งมาวันนี้จำอะไรไม่ได้มันนานแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตนเองจะได้กลับมาในสภาพเช่นนี้เมื่อสมัยก่อนอาตมามาอยู่จังหวัดอ่างทองนั้นไม่เคยรู้จักวัดต้นสนแห่งนี้วัดไหนก็ไม่ค่อยจะรู้จักเพราะเหตุใดพี่น้องคงจะแปลกใจว่าอะไรมาอยู่จังหวัดอ่างทองไม่รู้จักวัดอะไรพอจะจำได้ก็คือวัดพระนอนขุนอินประมูลแล้วก็วัดราชสกุณาทางวิเศษชัยชาญเคยไปเที่ยวงานเพราะสมัยนั้นเป็นคารวาสและอาตมาก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ก่อนนั้นเป็นชาวคริสหลังจากจังหวัดอ่างทองไปก็ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลเยเนซีสโยฮันมัทธายมาระโกลูกาความรู้สึกเกี่ยวกับวัดวาเกี่ยวกับพุทธศาสนากับพระสงฆ์องค์เจ้ายังไม่มีในคอมมอนเซนส์ยังไม่มีในความรู้สึกสำนึกในสมัยนั้นท่านสาธุชนคงจะแปลกใจว่าทำไมในเมื่อถือศาสนาคริสต์แล้วจึงมาอยู่ในสภาพเช่นนี้นั่นเป็นเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมาคนโบราณของเราเคยกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยชาติแล้วชาติเล่าเป็นอเนกชาติที่เราได้เกิดมาในโลกนี้นับเป็นแสนโกฏกับนับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดไม่สามารถจะประมาณได้ว่าท่ามกลางอยู่ตรงไหนเบื้องต้นอยู่ที่ใดที่สุดอยู่ณแห่งใดเพราะเหตุอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่เช่นนี้ภิกษุทั้งหลายไม่มีผู้ใดเลยในโลกนี้ที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันหากแต่ว่าเราจำกันไม่ได้เมื่อเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางบางครั้งก็เดินทางผิดบางครั้งก็เดินทางถูกมีอาการเดินถูกบ้างผิดบ้างเข้าป่าเข้าพกเข้าดงบางทีได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติมั่งคั่งบางครั้งเกิดเป็นคนยากคนจนบางครั้งตกนรกบางครั้งขึ้นสวรรค์ภิกษุทั้งหลายน้ำตาที่เราและเธอทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ร่ำให้ยามพัดพรากจากบุคคลสุดที่รักพัดพรากจากของรักของเจริญใจล้มหายตายจากกันนั้นแต่ละชาติละชาติถ้าเอามารวมกันไว้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำนมของมารดาที่สัตว์ทั้งหลายแต่ละคนแต่ละท่านได้ดื่มกินเกิดมาแล้วจนเจริญเติบโตตายไปเกิดมาใหม่เฉพาะน้ำนมของมารดานี้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเฉพาะกระดูกที่ตายแล้วเกิดแล้วตายมากกว่าภูเขาหลังจากนั้นท่านให้สรุปว่าเพียงแค่นี้ก็ควรแล้วที่จะเบื่อจะหน่ายในวัฏสงสารอันนี้ควรที่เธอทั้งหลายจะแสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะเธอที่สุดทั้งหลายอันนั้นเล่าเรื่องวัฏสงสารเล่าเรื่องชีวิตที่เกิดมาหลายแสนชาติเพียงแต่ชีวิตเดียวชาติเดียวที่เกิดมานี้ก็ยังไม่สามารถจะจดจำได้บางครั้งก็มีการเดินทางผิดพลาดพังไป อาตมาได้เจริญเติบโตมาในวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิมาตลอดแม้จะยากจะจนเป็นคนป่าคนเยิ้มจำได้ว่าอายุ 3-4 ขวบนี้รู้จักไปวัดกับแม่แล้วและจากนั้นแม่ก็ใช้ให้ไปทำบุญที่วัดไปจนจำพระยถาสัพพีอะไรต่ออะไรจนได้หมดบ้านอาตมานั้นเป็นบ้านนอกแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้โทรศัพท์อะไรต่ออะไรก็มันก็ไม่มีเมื่อเจริญเติบโตในวัฒนธรรมของชาวบ้านที่ยากจนท่ามกลางร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนานั้นพอเจริญเติบโตได้ออกจากบ้านจากช่องมาทำงานทำการทางกรุงเทพมาเรื่อยๆจนมาถึงจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีหลังจากนั้นแล้วได้ย้อนกลับไปคบเพื่อนคบฝูงที่นับถือศาสนาคริสต์ถูกชักชวนเข้ารีดถือศาสนาอันนั้นแล้วก็ได้ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลช่วงนี้ถ้าเปรียบชีวิตคือการเดินทางเราจะเรียกว่าเดินทางหลงออกจากทางก็ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าละทิ้งทางตรงไปถือเอาทางอ้อมสมัยนั้นอาตมาจึงไม่ประสีประสาในทางพระพุทธศาสนามาอยู่ที่เมืองอ่างทองก็ไม่รู้จักวัดต้นสนซึ่งมีบทบาทในการเผยแพร่พระพุทธศาสนารู้จักแต่วัดที่ได้ไปเที่ยวงานเพราะในช่วงนั้นไม่ได้ถือพระพุทธศาสนาแต่วันนี้ได้ย้อนกลับมาในสภาพชาวพุทธในสภาพของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจึงมีความรู้สึกเป็นสิริมงคลในจิตในใจได้กลับคืนมาสู่เมืองอ่างทองครั้งนี้แม้จะมีเวลาอันน้อยนิดท่านสาธุชนทั้งหลายพวกเรานั้นนับว่าเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาที่ดีไปกว่านั้นคือเราทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนตาบอดหูหนวกไม่ใช่เป็นคนอาภัพคับแค้นพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่าฉันนังภิกขเวปาตุภาโวทุลโภโลกัสมิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่มนุษย์ทั้งหลายจะเกิดมาได้พบได้ประสบพบเห็นสภาพ6อย่างนี้เป็นสิ่งที่ได้โดยยากถ้าหากบุคคลเหล่านั้นไม่เป็นผู้มีบุญอันนี้อาตมามีบุญแล้วก็บุญน้อยเมื่อเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ได้หลงทางไปท่านกล่าวว่าการเกิดมาพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาพบได้โดยยากนอกจากว่าเราเป็นผู้มีบุญมีกุศลได้สั่งสมบุญญาบารมีเอาไว้เราทั้งหลายคงจะเคยได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าท่านเทศให้ฟังว่าในสมัยพุทธเจ้านั้นคนฟังเทศพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่สมัยของพวกเรานี้ฟังกันเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุธรรมไม่เข้าใจธรรมนี้เพราะอะไรท่านทั้งหลายควรจะคิดทำความเข้าใจในตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าการได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้กระทำมาบุคคลที่จะได้เกิดมาทันพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละครั้งได้เกิดมาร่วมสมัยนั้นคือคนที่ได้สั่งสมบุญญากตาธิการเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงแห่งอริยยยธรรมสัมมาทิฏฐิไว้ในใจได้กระทำมาแล้วตั้งแต่อเนกชาติพอบุญกุศลอันนั้นเต็มเปี่ยมก็ได้เกิดทันพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วได้ฟังธรรมไม่ได้ใช้ความภาคเพียรพยายามขนขวายอะไรมากนักท่านเหล่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ดับภพสิ้นชาติพ้นจากทุกข์ไปทีนี้ลดหลั่นลงมาพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าตถาคตัปปเวทิตัสสะเทเสตาทุลภาโลกสมิงขออภัยอาตมาขอใช้ภาษาบาลีบ้างเพราะเป็นภาษาพูดของพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเอาเองการที่ผู้ใดผู้หนึ่งเกิดมาแม้ไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่ได้พบบุคคลผู้แสดงธรรม แนะนำพร่ำสอนถ้อยคำคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้าให้เราฟังเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทุลโภโลกสเมงเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากนอกจากบุคคลนั้นมีบุญพวกเรามีบุญไม่มากมีบุญน้อยก็ดีกว่าไม่มีบุญแม้เราจะเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่เราก็ยังเกิดทันครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลายๆท่านหลายๆองค์ในยุคปัจจุบันต่อมาอีกเราควรจะมองต่อไปว่าเรามีความโชคดีประการใดบ้างพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ตรัสต่อไปว่าอริยายตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงการได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแผ่นดินอันประเสริฐที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีศาสนาของพระพุทธเจ้าในแผ่นดินนั้นเป็นบุญอย่างยิ่งที่บุคคลนั้นได้เกิดมาพบอันนี้เป็นความจริงที่อาตมาได้ประจักษ์ได้พบเห็นเหตุที่ให้อาตมาได้ย้อนกลับมาสู่พระพุทธศาสนาแล้วได้มาบวชนี้มีความคิดอันนี้เหมือนกันมีครั้งหนึ่งอาตมาจากจังหวัดอ่างทองนี่แหละไปตอนนั้นกำลังสร้างถนนอยู่ที่นี่กลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านแล้วไม่พบพี่โยมพ่อถามพี่ถามน้องถามแม่ว่าพ่อไปบวชแล้วไปบวชก็ไกลแสนจะไกลที่จังหวัดอุบลราชธานีที่วัดหนองปับพงที่หลวงปู่ชาช่วงนั้นอาตมากำลังถือศาสนาคริสต์อยู่ก็ไปตามหาพ่อเพราะจากกันมาหลายปีไปเห็นพ่อปฏิบัติธรรมผอมๆท่านฉันข้าวเวลาเดียวในภาชนะอันเดียวก็เลยไปกราบเห็นพ่อผอมๆก็สงสารเอาเงินเดือนที่ตนเองมีอยู่เหลือในกระเป๋าเนี่ยใส่ซองถวายพ่อไป 3,000 บาทพ่อไม่รับพ่อบอกว่าสิ่งที่ลูกกำลังหอยหิวนั้นพ่อได้อิ่มมันหมดแล้วทำให้อาตมาคิดขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะทำไมท่านพูดอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจซื้อผ้าจีวรไปถวายไม่รู้จักจะซื้ออะไรไปให้พระพ่อเราไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ไปถวายท่านท่านรับแล้วท่านก็บอกว่าเอาไปไว้เป็นพันธาคาริกเอาไปไว้เป็นส่วนกลางตามพระวินัยพระภิกษุมีจีวรเก็บไว้เป็นของตนเองเกิน3ผืนไปเกิน10วันไปเนี่ยต้องอาบัติแล้วในพุทธศาสนานี้ถ้าเราจะดูระบบชีวิตระเบียบสังคมของพระพุทธศาสนาถ้ามองในแง่พระวินัยพระพุทธศาสนาก็เป็นระบบคอมมูนคือยิ่งกว่าคอมมูนิสต์ถ้ามองในแง่พระธรรมหนักเข้ากว่านั้นเองหนักเข้ากับนั้นเองมองสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมชาตินิสัตโตนิชีโวสุญโยธาตุมัตตโกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นร่างกายเป็นจิตใจว่างจากความหมายแห่งความมีตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นส่วนธรรมส่วนด้านระบบระเบียบวินัยนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าจะมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติไม่มีอะไรที่จะต้องไปแตะต้องส่วนเกินของสังคมอาตมาก็แปลกใจอีกในคืนนั้นก็นอนอยู่ที่วัดคุยกับพ่อพ่อบอกว่าลูกทุกคนเนี่ยเขาไม่สูบบุหรี่เขาไม่กินเหล้าแล้วเขาก็บวชแต่เธอบวชก็ไม่บวชแถมยังทำทุกอย่างนี่เป็นลูกที่ไม่ดีของพ่อมีคนเดียวนั่นพ่อปารภแล้วพ่อบอกว่าควรจะบวชสักพรรษาหนึ่งในช่วงนั้นอาตมาก็ถือศาสนาคริสต์แต่ไม่กล้าบอกกับคุณพ่อข้อเรียนคัมภีร์ไบเบิลจะจบอยู่แล้วทีนี้เช้ามาพระในวัดหนองปับพงสมัยนั้นก็มีมากพอสมควรโดยเฉพาะพระฝรั่ง 7-8 ประเทศกำลังตื่นตัวมาบวชในสมัยนั้นท่านอาจารย์โรเบิร์ตซูเมโทซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไปเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ซิสเทอร์ที่จิตวิเวกที่อังกฤษแล้วก็ไปเปิดสาขาใหม่ที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีอีกหลายๆแห่ง 4-5 แห่งท่านองค์นั้นก็มาอยู่ก่อนเขาเป็นพระภิกษุรุ่นไพโอเนียรุ่นบุกเบิกหลังจากนั้นก็มีพระฝรั่งอีกหลายๆองค์ เช้ามาพระเหล่านั้นก็ไปบิณฑบาตแล้วก็มาฉันข้าวอาตมาก็ไปนั่งดูความจริงนั้นนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมหนอฝรั่งต้องมาถือศาสนาพุทธทำไมฝรั่งต้องมาบวชมาบวชอยู่ภาคอีสานต้องกินข้าวเหนียวต้องกินอาหารพื้นบ้านแล้วยังเอาใส่บาตรปนกันไปหมดเลยอาหารดูแล้วไม่น่าจะอร่อยเรานี้กลับไปถือศาสนาคริสต์ฝรั่งนี้พ่อแม่ถือศาสนาคริสต์มาแต่กำเนิดบ้านของเขาไม่มีพระพุทธศาสนาเลยทีนี้อาตมาก็เลยไปถามนั่งสังเกตแล้วก็ถามท่าน Did you take like it is make your delicious or not ถามท่านเป็นภาษาฝรั่งว่าท่านกินอย่างนี้มันอร่อยไหมIf it take you delicious or not มันจะทำให้ท่านอร่อยไหมอาตมาถามเป็นภาษาฝรั่งปรากฏว่าพระฝรั่งนั้นท่านไม่ตอบเป็นภาษาไทยท่านไม่ตอบเป็นภาษาอังกฤษท่านตอบเป็นภาษาไทยท่านบอกว่าไม่ได้กินให้อร่อยท่านว่าอย่างนี้ถ้าไม่อาตมาคิดต่อไปว่าเอ๊ถ้าไม่ได้กินให้อร่อยแล้วกินเพื่ออะไรเราถามภาษาอังกฤษท่านกลับพูดภาษาไทยมันทำให้มีความรู้สึกแปลกขึ้นมาเอกว่าตั้งแต่แรกแล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยพ่อแม่พาถือศาสนาพุทธทำไมเราต้องไปถือศาสนาคริสต์ฝรั่งพ่อแม่พาถือศาสนาคริสต์ทำไมต้องมาถือศาสนาพุทธต้องมาบวชแล้วพอเราถามเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งพูดเป็นภาษาไทยท่านบอกว่าไม่ได้กินให้อร่อยพูดภาษาไทยแบบช้าๆสำเนียงฝรั่งไม่ได้กินให้อร่อยท่านว่าอย่างนี้อาตมาก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นท่านกินเพื่ออะไรกินเพื่อมีชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อประพฤติธรรมคำพูดเหล่านี้สะดุดความรู้สึกอย่างมากเลยไม่มีผู้ใดพูดให้ฟังมาก่อนเป็นความพูดที่น่าคิดมากทีนี้อาตมาก็เลี่ยงคำถามใหม่ก็ถามต่อไปว่าท่านกินอย่างนั้นมันไม่ทำให้เสียท้องหรือกินอย่างไรท่านก็ถามเขินมาท่านพูดช้าๆแบบมีสติอาตมาก็บอกว่ากินเอาปนกันหมดอยู่ในบาตรเนี่ยมันไม่ทำให้ท่านเสียท้องหรือท่านตอบเป็นภาษาบาลีปนภาษาไทยอัญญาพุญเชนะยาเปนตังกาเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรกับความอร่อยไม่เสียท้องคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องหรือถามอาตมาเกิดมาเองอาตมาบอกว่ากินที่บ้านไม่ได้กินอย่างนี้เพราะเอามารวมกันคือเหมือนท่านยังไม่ได้ทำอย่างนี้อยู่บ้านอยากอะไรก็เลือกกินอยากกินถ้วยไหนจานไหนก็ตักกินพระฝรั่งท่านบอกว่ากินคนละครั้งก็ไปรวมกันในทองแห่งเดียวท่านว่าอย่างนี้ถ้าไม่อาตมาเนี่ยนึกขึ้นมาได้เองว่าเอ๊ะทำไมพวกฝรั่งเหล่านี้จึงมีความคิดที่จะมาบวชแล้วปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นอย่างนี้มันน่าจะมีอะไรดีๆในพุทธศาสนาที่เราไม่รู้จักเราไปเรียนแต่คัมภีร์ไบเบิลอยู่อย่างเดียวในที่สุดอาตมาก็เกิดความรู้สึกเลื่อมใสลึกๆในใจเห็นพระไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่พอได้ไปกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ชาบอกว่าพระไม่มีที่อยู่นี่ถ้าผมจะสร้างกุฏิเล็กๆสักหลังหนึ่งให้พระจะได้ไหมครับถ้าอาจารย์ชาบอกว่ามันก็เป็นบุญของคุณถ้าคุณจะทำอาตมาคิดแล้วว่าเราอยู่เป็นคารวาสเนี่ยเคยทำงานเงินเดือนแพงๆมีเงินมีทองมากอยู่ซื้อเหล้าซื้อยากินเที่ยวสนุกสนานไม่มีประโยชน์อะไรเลยน่าจะทำอันนี้ถ้าหากว่าชาติหน้ามีเราอาจจะได้รับบุญได้รับกุศลถ้าหากชาติหน้าไม่มีจริงก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยเราเอาไปซื้อเหล้าซื้อยากินซะอีกมันมีแต่โทษไม่มีประโยชน์อะไรเลยหลังจากนั้นก็ปรึกษาท่านท่านก็บอกว่ายังมีอีกหลายสาขาของวัดนี้ที่อยู่ไม่พ กลงได้ไปสร้างกุฏิหลังหนึ่งเป็นการทำบุญครั้งแรกญาติโยมทั้งหลายช่วยฟังให้ดีคนโบราณของเรามีทัศนะอันหนึ่งว่าอย่าทำบุญแต่น้อยอย่าทำบุญมากนักเดี๋ยวอายุจะไม่ยืนเราเคยได้ยินกันอย่างนี้ความจริงมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังอาตมาก็ไปสร้างกุฏิหลังหนึ่งสมัยนั้น 7,000 บาทมีห้องส้วมด้วยเป็นกุฏิห้องเดียวกรรมฐานแล้วก็มอบเงินให้แก่มัคทายกเป็นสาขาหนึ่งของวัดหนองปลาพงถามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเขาบอกว่าอย่างเร็วก็15วันอย่างช้าไม่เกิน1เดือนถ้าอย่างนั้นผมจะกลับมาถวายเพราะผมต้องเข้ากรุงเทพความจริงอยู่ที่จังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีนี้สมัยนั้นเอาเงินให้เขาเสร็จแล้วก็นั่งรถกลับกรุงเทพไม่ถึงกรุงเทพนะโยมรถคว่ำญาติโยมดูอาตมาจะเห็นแต่รอยบอบช้ำหน้าตามีแต่แผลเต็มไปหมดเลยนิ้วมือมีขาดอะไรอะไรมีแต่บาดแผลม้ามแตกตัดม้ามออกเดี๋ยวนี้ไม่มีม้ามนอนอยู่ในโรงพยาบาล41วันทำให้คิดอย่างมากเลยว่าบาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงหรือไม่แต่ก่อนเราไม่เคยทำบุญอะไรเลยเราเข้าครับเข้าบาร์กินเหล้ากินยาสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เห็นมันเป็นอะไรแต่บัดนี้เราหันกลับคืนมาสู่การกระทำสิ่งที่เขาเรียกว่าบุญว่ากุศลทำไมถึงเป็นอย่างนี้ใจหนึ่งก็คิดไปทางศาสนาคริสต์ว่าหรือว่าพระเจ้าลงโทษเราเพราะในคัมภีร์ศาสนาคริสต์นั้นเมื่อเราเปิดอ่านเรียนไปตั้งแต่เยนิซีสหมวดที่พูดถึงเยนิซีสหมวดปฐมกาลหมวดสร้างโลก Creator of the Worlds เขาจะสอนว่า We are sons of God We live to get We must be to love We are doing according to the purpose of God ขออภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งตามคำพีนะแปลว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างเรามาเราจะเป็นอย่างไรก็ตามจะต้องแล้วแต่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนั้นที่ดีที่สุดคือปฏิบัติ doing ใช้คำว่า doing according to the purpose of God กระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าทีนี้เราเนี่ยคงจะไม่ถูกพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ดีๆเราหันมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างกุฏิวิหารเราจะเปลี่ยนศาสนาหรือว่าพระเจ้าลงโทษความคิดอันนี้ก็แฝงสอนเข้ามาทีนี้พอออกจากโรงพยาบาลได้ไปถวายกุฏิเสร็จแล้วก็ถามพระถามบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรทำไมแต่ก่อนผมไม่ได้ทำบุญผมไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่พอผมกลับมาทำบุญทำไมจึงเป็นอย่างนี้คำตอบของพระไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ที่จะวางใจลงให้เชื่อถือได้สบายใจได้ก็ยังสงสัยอยู่เช่นนั้นในที่สุดออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ทำงานไม่ได้ไม่คิดว่าตนเองจะแข็งแรงแบบนี้คิดว่าชาตินี้ก็คงจะต้องพิกงพิการตลอดชาติน้อยใจในโชควาสนานอนคิดจนจะเป็นโรคประสาทตายเรื่องบาปเรื่องบุญวันหนึ่งคิดมากจนตีสี่แล้วก็หลับไปฝันเห็นพระภิกษุองค์หนึ่งมาบอกถ้าคุณอยากรู้จักบาปบุญคุณโทษความสงสัยที่ค้างคาใจคุณไปหาพระไตรปิฎกมาอ่านหมดทุกซอกทุกมุมเหมือนคุณอ่านคัมภีร์ไบเบิลแล้วคุณจะเข้าใจตื่นขึ้นมาก็ไปจดชื่อพระไตรปิฎกเอาไว้ทางภาคอีสานยากจนไม่เหมือนทางภาคกลางบ้านเรานี้ไปเที่ยวยืมพระไตรปิฎกทั้งอำเภอสมัยนั้นมันไม่มีเลยต้องลงทุนมาซื้อพระไตรปิฎกคนเดียวที่กรุงเทพมีเหลือเงินอยู่ก้อนนึงซื้อพระไตรปิฎกหมดไปนอนอ่านไม่รู้ว่าบุญหรืออะไรพออ่านพระไตรปิฎกเปิดหน้าแรกก็ไปเจอเรื่องพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องตอนที่ท่านออกไปบวชเล่าเรื่องความเจริญมั่งคั่งในราชสมบัติให้แก่โพธิราชกุมารในโพธิราชสูตรดูก่อนราชกุมารเรานั้นเมื่อก่อนยังไม่ได้ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เราเองเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพัดพรากมีอยู่รอบด้านฉะไหนหนอเราจึงมัวลุ่มหลงแสวงหาเอาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพัดพรากอันมีอยู่รอคอยอยู่รอบด้านเราฉะไหนเราไม่แสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะดูก่อนราชกุมารความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าคารวาสเป็นหนทางอันคับแคบเป็นทางนำมาซึ่งทุลีทั้งหลายแต่การออกบวชนั้นเป็นหนทางโปร่งเหมาะที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงได้ไม่ยากนักถ้าฉะไหนเสียเราพึงออกบวชเถิดราชกุมารเรานั้นยังหนุ่มเทียวเส้นเกศายังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเราได้ปลงผมปลงหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะบวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียทั้งที่น้ำตาหนองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาท่านเล่าว่าท่านออกบวชน้ำตาไหลหนองหน้าเพราะมันมีทุกอย่างให้คิดถึงมาถึงตรงนี้อ่านไปขนลุกขนพองว่าถ้าเราจะออกบวชบ้างไม่มีน้ำตาจะมาหนองหน้าทั้งเราเองก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาเสียดาย